Azt akarom mondani, hogy hagyjad abba. Nem azt, hogy megyek hirtelen a nyersen az eset. De az volt! De láthatod, hogy nem vin magába. Itt hagy mindent, azt akkor... Jaj, de én benne szavazom. Lófasz, kicsát már. Tedd azt a holdót is vissza a helyre. Hagyjunk itt a mennyik most már üzem. Semmi. Mondd a kövered. Kiment a macska már dolgoznak. Itt bent. Na és a miénk az okozom már a fekete. Melyik macska? Itt van egy fekete macska, az nem a miénk. Hát a ti rossz. Ott a. Egy baszom azt jelenti, hogy menjünk a hagymát. Menjünk a hagymát. Nem haladunk? Nem. Igen. Mondtam a holdót is, tedd a helyére, ne isten kerültek. Hol a helye neki? Bent a mat? Nem fér oda a fán a tetejére. Hogy legyen a fiadára? Kell neki helye rakni valahova. De menni máshol is. Csak minden kell összeszölni. Ha nem fér oda semmi. Nem szórakoztatok fel a betűnket. Azt is összetörtem. Úgyis egy pár hónap után ganíla váltanak. Ami is összetörve a ganíla szállt. Na kell, én is nem tudtam közbekérni. Látod, mennyi tényleg sültél Parizsban? Péter, van ilyen szó? Nem látod. Te a Péter. Mámi. Megkanyag az orvosságot is. Hadd be neki az be kell kapnod az orvosságokat. Orvosságokat be kell kapni. Ha érdezt, hogy mit kell vásárolni neked. Nagyon az, hogy... Ki bajnyit székedett meg? Tudom már? Nem szidott annyira. Azt mondom, hogy szidva. Szidva. Méretű van a szidva. Azt nem vagy szidva. Most akarod venni? Hol van ez? Ez van, ez van, ez van, ez van, ez jó? Visszajtok kell már, nem? Nem. Nagyon dagadt az arcod. Hát nem baj. De baj. Dagadt az arcod, az nagy baj. Van a tüdőorvosság. Most jön a... Ez a 4400 dináros. Nem semmi, mennyi tüzet érte. Majd jönni fog Anikó valamikor, kezdve tartja a kopnyát. Jönni fog. Diva úr kell. Meg a szárító kell. Téged ezt, tehát mit szárítanak? Tisztel raffon, várja. De megjegyeznék ezt? Szoktad enni a benszedényt? Szoktad enni a benszedényt? De nem kell megszerned a benszedényt, lehet, hogy azért nem bírsz aludni, megszerned. Mi meg kell neked benszedé mondani? Fölösleges. Nem hoztál. Nem, majd hozok akkor tojásra, legyen tojásra. Hozni fogok, jó? De mit hüzet? Nem tudom, hogy te akarsz a süt. Már a mivel a hatodika van csak. Jó tesztel, szeretem magas volt a bérnyomásod. A szürel a fal. Nem is hát nagyon kiabálva rá az kutyára. Jó, akkor írd össze, mit kell vásárolni. Összeírod? Írd össze, és levált. Így lesz, hogy hozzá. Milyen? Írd össze majd. Még a tej megmondod a papíros. Val is valami taknyos, mint a munkó volt. A taknyos volt a ócsóban. Taknyos itt a rendes. Hoztunk-e tényleg, nem tudom. Nem lett hoztunk-e tényleg. Cito. Nagyon fázol, nem? Maradjál bent, jó? Meg lesz, az is érdekül a fa. Hát, hogy ilyen, mert nem tudom, a fotó lesz, meg kell menni az ára. De itt van a szomszéd is. Hát, a írjuk a fizét. Nem, van neki rendes fája. Várjál majd, örök. Nem, most, hogy én most kimegyek dolgozni, majd visszafelé, jó?